Hayatta kalmak için altın saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı ben Gürhan Ertür sunuyorum. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Efendim, bugünkü programımızın destekçisi Niyazi Göçer'e teşekkürlerimizi iletiyoruz. Altın Saatler programının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde acikradyo.com.tr adresinde podcast bölümünde dinleyebilir, arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Evet, bugün stüdyomuzda iki konuğumuz var. Profesör Doktor Güngör Evren hocamız bizimle birlikte. Kendisi İstanbul İnşaat Mühendisleri Odası'nın Ulaştırma Kongresi'nin düzenleme kurulu başkanı. Evet, aynı zamanda çok yakından tanıdığınız Cemal Gökçe arkadaşımız da bizimle birlikte. İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı. Efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Evet, hemen girişte söyledim zaten, 11. Ulaştırma Kongresi'ni Mayıs ayının 27-29 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirdiniz. Aslında çok enteresan oldu. Mayıs ayı İnşaat Mühendisleri Odası açısından, İstanbul Şubesi açısından oldukça hareketli bir aydı. Daha öncesinde 11 ile 15 arası deprem konferansı, evet, vardı. 8. deprem konferansı. Hemen arkasından da bunu gerçekleştirdiniz. Nasıl oldu? Bir takvim zorlaması mı oldu? Yoksa çakışma mı oldu? Çünkü belli periyotlarda düzenliyorsunuz bu etkinlikleri, kongre ve konferansları. Onun bir kısa bilgisini öncelikle sizden alalım. İnşaat Mühendisleri Odası, İnşaat mühendisliği alanına giren her konuda kongreler ve sempozyumlar düzenliyor. Oda adına yapıyoruz bu düzenlemeyi. İstanbul büyük bir kent, metropol bir kent. Yaklaşık olarak 16 milyon mertebesinde insan yaşıyor. Çok karmaşık bir kent. Neredeyse dünyanın en karmaşık ve en eski kentlerinden birisi. Dolayısıyla İstanbul'da sorun çok, İstanbul'da bilgi çok. Böyle olunca İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'ne de çok şeyler düşüyor. Bizim bir rahatsızlığımız yok. Genel merkez de bizi bilimsel konularla, kongre ve sempozyuma yönelik olarak eğitimini almış olduğumuz konularla veyahut kent ve insan yaşamıyla ilgili olması gereken ne kadar kente dair çalışmalar varsa bunlarla ilgili görev veriliyor bize. Biz de bu görevi yerine getirmeye çalışıyoruz. Başka şubelerimiz de öyle. Kendi yetkinlik derecelerine göre, bulunmuş oldukları bölgenin sorunlarına göre onlar da işte kongreler yapıyorlar, sempozyumları yapıyorlar. Zaten Nisan ayı içerisinde de betonla ilgili 9. Ulusal Beton Kongresi'ni, doğru, Antalya'da yapmıştık. 6. Çelik Sempozyumunu da Kasım ayı içerisinde Eskişehir Şubemizle birlikte Eskişehir'de yapacağız. Açıkçası insana dair olan, bilgiye dair olan, mühendisliğe dair olan, kente dair olan ne varsa o konulara yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Bunların bizi yakından ilgilendiren, işte 99 yılında da ülkemizin bizim bildiğimiz, çok yakından tanımış olduğu 17 Ağustos 99 depremi ciddi, tabii, ölçüde can ve mal kayıplarına neden olmuştu. Bir yandan bunun bilimsel bilgisine yönelik olarak genç akademisyenlerin işte yeni bildiri hazırlamalarına katkı sağlamak, onların kariyer gelişmelerinde bir nebze de olsa odamızın payının olması çerçevesinde onların bilgilerini ve bildirilerini sunmalarına bir zemin hazırlamak. Aynı zamanda da ülkemizin işte ciddi bir deprem riski altında yaşıyor. Halen 99'dan bu yana o risk giderilemedi. Dolayısıyla deprem konusunu İstanbul özelinde ve ülke özelinde tekrar gündeme getirmek açısından 5 günlük bir deprem mühendisliği konferansıydı. Hemen arkasından da sizin de belirttiğiniz gibi 27-29 Mayıs tarihlerinde de artık rutin bir hale gelen deprem mühendisliği konferansını 4 yılda bir düzenliyoruz. Ulaştırma konusu da gerçekten gündelik yaşamımızı özellikle İstanbul özelinde çok yakından ilgilendiren. Dünyanın depremle de çok yakın bağlantısı var tabii. Çünkü depremde ulaştırma konusu İstanbul'un birinci sorunlarından birisi olacak. Tabii. Kimse sadece deprem tek başına depremi düşünerek depreme hazırlanmak mümkün değil. Veyahut ulaştırma tek başına ulaştırma düşünerek sadece dar anlamıyla üstesinden gelinebilecek bir konu değil. Dolayısıyla hemen arkasından ulaştırma kongresinin gündeme getirilmiş olması gerek İstanbul'un ulaştırmasını gerekse ülkemizin ulaştırmasını yine bizim deprem mühendisliğinin mühendisleri konferansında olduğu gibi genç akademisyen meslektaşlarımıza işte kariyer yapmak isteyen meslektaşlarımızın önünü açmak, hazırladıkları bildirilerin sunulmasına zemin hazırlamak çerçevesinde 3 günlük bir konferansımız vardı. Geçtiğimiz hafta tamamlandı. Onu tamamladınız. Evet. Güngör Hocam, şimdi siz uzunca bir dönemdir bu ulaştırma kongrelerini gerçekleştiriyorsunuz. Bu yılda keza başkanlığını, düzenleme kurulunun başkanlığını yürüttünüz. Ve teknik üniversitede de senelerce ders verdiniz. Şimdi üniversiteden emeklisiniz. Ulaştırma ve inşaat mühendisliği bağlantısını nasıl kurmamız lazım? Bu üniversitenizde bir ayrı bölüm müdür? Ulaştırma mühendisliği diye bir bölüm var mıdır? Buna gerek var mıdır? Bu konuda biraz bilgi alabilir miyiz sizden? İsterseniz önce mühendislikten başlarsak, evet. Mühendislik genel olarak ve özel olarak da inşaat mühendisliği insan yaşamına doğrudan değen, toplumu biçimlendiren, doğayı, çevreyi etkileyen bir meslek disiplini. Bu anlamda belki geçmişte bugünkü kadar bu özelliği anlaşılmıyordu mühendisliğin ve inşaat mühendisliğinin. Ama bugün bu durum son derece öne çıkmıştır. Yani insanların çevresini, doğasını etkileyen ve onun günlük yaşamının düzenlenmesinde etkili olan ve hatta giderek insanın bilincinde olmadığı ihtiyaçlarını ona duyumsatan ve onunla ilgili yeniden yapımlar, eserler, yapıtlar ortaya koyarak toplumun gelişimine ciddi olarak yön veren bir meslek disiplini. Evet. Bunun içinde de ulaştırmanın özel bir yeri var. Öğrencilere ulaştırmadan söz ederken söze ulaştırma çok disiplinli, çok yönlü, çok sorumlu bir etkinlik alanıdır. Yalnızca inşaat mühendisliğini ilgilendiren bir alan değil tabii ki. Alandır. Şimdi yol, biz inşaat mühendisi olarak yoldan başlayarak belki yolun çok önemli bir bileşen olmasından hareketle ulaştırma konusuna daha çok sahip gözüküyoruz. Bugüne değin bu böyle geldi. Dünyanın her tarafında da öyle. Ulaştırma mühendisliği inşaat mühendisliğinin bir dalı olarak ortaya çıkıyor. Yalnız bunu açıklıkla ifade etmek gerekir ki ulaştırma yalnız inşaat demek değil. Fakat bir yönlendirici disiplinin olması gerekli. O yönlendirici disiplin de inşaat mühendisliği. Evet. Bunun içinde makine mühendisliği var. Taşıtlar olduğu için işte sinyalizasyonu vesairesi var. Elektrik ve elektronik. Elektronik olacak. Onun dışında içinde insan unsuru olduğu için doktor olacak, psikolog olacak, sosyal psikolog olacak ve çok ciddi bir ekonomik yanı olduğu için ekonomist olacak. Evet. Evet, böylesine İktisatçılar kapsamlı, olacak. Evet, kapsamlı. Tabii. Çok geniş bir alan. Ama buna rağmen ulaştırmanın şöyle de bir durumu var. Ulaştırma en kolay konuşulabilecek konulardan biri. Ben bir yere yazmıştım. Futbol ve ulaştırma diye. Bir futbol, iki ulaştırma. Rahatlıkla konuşabilirsiniz. Eğer böyle midir? Evet, evet. Eğer laf çok enteresan varsa, bu. Evet. Laf sıkıntısı varsa işte futbolla işte ucu açık istediğiniz kadar. Evet, hepimiz antrenörüz. Evet, hepimiz takım yöneticisiyiz, değil mi? Teknik direktör ne biçim iş futbolcuyuz, ya, kaleciyiz. Bunu nasıl oynatır böyle falan. Evet. Taktik böyle mi olur falan diye. Ulaştırma da biraz öyle. İşte eşinizle, dostunuzla karşılaştırırsanız, özellikle İstanbul'da. İstanbul gibi yani bir kentte yaşıyorsunuz. Şöyle başlayacaksınız. Trafik dolayısıyla geç kaldım diye başlayan. Evet. Ve onun açılımını yapan. Sonra işte nasıl olacak da bu ulaştırma düzelecek, bu trafik derdi. Yani biz ulaştırmada çok da trafik diyoruz nedense. Çünkü karayolu ağırlıklı bir sistem olduğu için trafikle olayı açıklıyoruz. Ama işte taksiye binerseniz yol boyu laf kıtlığı konuşabilirsiniz. Yok. Rahatlıkla konuşabilirsiniz. Evet. Çözüm önerileri var ve şunu da söyleyeyim, ciddi eleştiriler, ciddi saptamalar ve öneriler de var. Yani elbette, elbette. Ama çok rahat konuşulacak konulardan biri. Ama işte bu özelliğinden dolayı ulaştırmayı bilimsel bağlamda bir çerçeveye oturtmak zorunluluğu var. Biz bu 11 ulaştırma kongresi çerçevesinde sürekli olarak bu kavramsal düzeni kurmaya, kavramları netleştirmeye çalışıyoruz. Çünkü kavramlar net olmayınca sorunları doğru saptamak, doğru tanımlamak ve çözüm geliştirmek mümkün değil. Bu anlamda 11.'ye gelmemize karşın kavramlar konusu sürekli olarak gündemde. Hızlı gelişen bir konu. Dünyada değişiklikler var, yenilikler var. Bunları aktarmak zorundayız. Bunlara aktarıyoruz. Genç arkadaşlarımız heyecanlı. Onlar bu gelişmeleri bize aktarıyorlar. Tabii dönüp ülkemize bakıyorlar. En başta İstanbul'a bakıyorlar. Elbette. Dünyada neler oluyor? İstanbul'da neler oluyor? Biraz dramatik bir çelişki de var. Dünyadaki duruma bakıp bir de dönüp İstanbul'a bakınca bu çelişki bütün netliğiyle ortaya çıkıyor. Onlar bu koşullarda neler yapılabilir? Ülke ulaştırması için, İstanbul ulaştırması için en belirgin özelliğimiz karayolu ağırlıklı olmaktan kaynaklanan türler arası bir dengesizlik var. Bu dengeyi kuramadığınız sürece de sağlıklı bir ulaştırma sisteminden söz etmeniz mümkün değil. Bunu biraz açabilir misiniz hocam? Türler arası dengesizlik derken. Önce tür kavramını ulaştırma türü ne demek? Ulaştırma türü karayolu, demiryolu, deniz yolu, hava yolu ve sonra bunların en uygun yanlarının bir araya getirilmek suretiyle birkaç tane türün birlikte kullanıldığı intermodal, multimodal ve kombine taşımacılık söz konusu. Şimdi ve dünyada da şu anda çok kullanılmaya çalışılan geliştirilmesine çaba gösteriyor öncelikli konulardan biri. Şimdi ulaştırmada asıl olan bu ulaştırma türlerinin teknik açıdan en uygun oldukları, ekonomik açıdan yine en uygun oldukları yerlerde kullanılmaları. Bu koşulla ancak sağlıklı bir ulaştırma sistemini kurabilirsiniz. Yoksa ben karayolu uygundur, ben bundan her şeyi çözerim derseniz olmuyor. Nitekim Türkiye'nin geçmişinde belli bir dönem böylesine bir düşünce egemen olmuştur. Ve artık karayolu, demir yoluna niye gerek var? Deniz yolu nedir ki işte? Karayolunu geliştirmemiz lazım. Her şey halledi. Marshall planı falan desteğiyle vesaire. Evet. Bu anlayış topluma en başta da siyasilere ve yöneticilere benimsetildiği için böyle bir gelişme olmuştur. Şu anda Türkiye'de yük taşımacılığının yaklaşık olarak %95 dolayı, yolcu taşımacılığında %92 dolayı kara taşımacılığı. Evet. Ya dünyanın hiçbir yerinde böyle bir örnek yok. Böyle bir yükü karayolunun tek başına üstlenmesi de söz konusu değil. Bunun için demiryolunun devreye girmesi lazım. Nerede? Mesafelerin uzadığı, taşımaların yoğun olduğu, kitle taşımacılığının gerektiği yerde demir yolunu kullanacaksınız. Yoksa uzun mesafede ve kitle taşımacılığını karayoluna bırakırsanız burada bir yanlışlık var. İşte Türkiye'nin Asya-Avrupa arasında bir geçiş yeri olduğu gibi özelliğini karayoluyla karşılamaya çalışırsanız başarılı olmanız mümkün değil. Hele hele çokça kullanılan bir laf ama ben yine söyleyeceğim. Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'de. Bir ülkede. Evet. Evet, deniz yolu taşımacılığının %1'ler 2'ler dolayında olduğu, İstanbullaştırmasında da buna yakın oranların söz konusu olduğu bir ulaştırma sistemini sağlıklı saymak mümkün değil. Ne yapılması gerekiyor? Karayolunun sırtlanmış olduğu ve ona da aslında haksızlık yapıldığı bir ortamda onun için uygun olmayan taşımaları uygun olanlarını demir yoluna, uygun olanlarını deniz yoluna, hava yoluna aktarmak suretiyle hem karayolunu rahatlatmak ve aynı zamanda diğer taşıma türlerine de onların etkin oldukları, daha ucuz, daha rahat, daha konforlu ulaşım sağlayacakları işleri onlara bırakmak gibi bir yaklaşım söz konusu olması gerekir. Bu yıllardır dillendirilen sorun maalesef çözülemiyor. Evet. Bu dengesizlik sürüp gidiyor ama bu dengesizliği gidermeden de ne Türkiye'de, Türkiye genelinde de İstanbul'da ulaştırma sorununun bir çözüme kavuşturulması mümkün değil. Evet. Şimdi hocam ben esas itibariyle 99 yılından itibaren işte bu Altın Saatler programı nedeniyle biraz ulaştırma konusuna da eğilmek durumunda olduğumuz için en azından dışarıdan bir izleyici olarak, uzman olmayan bir izleyici olarak öğrenmeye ve anlamaya çalışıyorum. Fakat her bir kongrenizde şuna dikkat ediyorum. Siz genelde bir politika önermenin dışında aynı zamanda her seferinde yeni bir takım problemlerin nedenleri ve sonuçları üzerinde düşünüyorsunuz ve orada tartışıyorsunuz ve onun üzerinde yazılar ve makaleler çıkartıyorsunuz. Yani halbuki normal modern bir toplumda işte ulaştırma politikası iktidarlara göre değişen değil, zamana göre değişen değil, her zaman hep üst üste konularak belli bir bilimsel çalışma sonucu ortaya çıkması gereken diğer konular gibi en önemli konulardan biri. Ama mesela şimdi bu şeyde de bakıyorum, bu kongrede de bakıyorum. En önemli konularınız 3. köprü, en önemli konunuz 3. havaalanı, değil mi? Yani hep bunlar ulaşım sorununun Türkiye'deki, İstanbul'daki çözümüne dönük bir takım yatırımlar, bir takım projeler olmaktan çok bu sorunu yükselten, arttıran çözümler olarak, daha doğrusu çözümsüzlükler olarak gündeme geliyor projelere. Sorunu büyütüyor. Evet, bu da tabii sizin açınızdan da yorucudur herhalde. Nasıl başa çıkıyorsunuz bununla? Yorucu olmanın ötesinde de bazen yani ümit çıkarıcı diyeceğim ama hiçbir zaman ümitsizliğe düşmemiz. Evet ama ne demek istediğinizi anlıyorum. Gerekir. Haklısınız. Evet. Söylediğimiz bu sistem çok disiplinli, çok karmaşık sistemin kendi kaderine bırakılarak sürdürülmesi, piyasa ekonomisinin kuralları çerçevesinde yürümesinin beklenilmesi söz konusu değil. Bütün bunların yanıtı bir planlama anlayışında yatıyor. Eğer bir planlama yapmaksızın ulaştırmayı yürütmek gibi bir anlayışa sahipseniz bu iş bitmiş demektir. Evet. Hiçbir şekilde çözüm ortaya çıkmaz. Hatta biraz önce sizin belirttiğiniz gibi çözüm bulma adına yapılan bazı işlerin, yatırımların, alınan kararların sorunları çözmek şöyle dursun, daha da ağırlaştırması gibi bir sonuçla karşılaşıyoruz. Maalesef, şu anda böyle yaşadığımız durumlardan bir tanesi o. Bu aralar planlar da var. Planlar yapılıyor. Planlarda nasıl bir yol izleneceği ortaya konuyor. Bunu ortaya koyanlar yüzlerce uzman, akademisyen. Dolayısıyla ümitleniyorsunuz. Ben bu ümitlenen takımından, önde gelenlerdenim. Böyle bir yaklaşım söz konusu olunca, tamam, İstanbul bir planlı gelişme yoluna gidiyor, bundan sonra her şey yolunda gidecek derken, bakıyorsunuz orada plan dururken planda hiçbir şekilde olmayan bir üçüncü köprü gündeme geliyor. Bunu görmezden gelmek mümkün mü? Bir anlamda yani ortada bir yangın varken o yangını söndürmeden bir yeni arayış içine geçmek. Yangına başka bir körük ekliyorsunuz. Söndüreceksiniz. Maalesef üçüncü köprü bir yangın durumunda. Üçüncü havalanına ihtiyaç var. Bu planlarda ortaya konmuştur. Ama nitelikleri, konumu, her şey tanımlanmıştır. Evet. Silivri olacak bir havalanı. Çok da savunulamayacak büyüklükte, boyutlarda İstanbul'un geleceğini, teneffüs edeceği havayı, içeceği suyu etkileyecek bir konumda gündeme geliyor. Dolayısıyla en başta bunu eleştiriyorsunuz ve eleştirmek zorundasınız. Eğer bunu eleştirmeden başka günlük konuların içine girer, yeni bir takım çözümler geliştirme noktasına ağırlık verirseniz, gerçekten sorarlar, siz bu durumu görmüyor musunuz? İstanbul'un geleceğini karartan ve bir anlamda da İstanbul'u bitirme noktasına doğru götüren bu gelişmeleri öncelikle bir ortaya koyun, eleştirin. Bunu nasıl engelleyebilirsiniz? Önce bunu konuşun derler. Bizde böyle denmemesi gerektiği için öncelikle bunları eleştiriyoruz. Bundan dolayı da biz eleştirilebiliyoruz tabii. Evet. İşinde böyle bir şey var. Normal. Haksız olarak eleştiriliyoruz. Başka türlüsü mümkün değil. Çünkü bu kongrelerin başlangıç temel işlevlerinden birisi bu. Önce olan bitene bakmak, bunlar içerisinde söylediğim anlamda çok ciddi olumsuzluklar varsa onları öne çıkarıp onlara bir çözüm bulmak veyahut da engellemek gibi bir yaklaşım olması gerekiyor. Yani demek ki bir plan, yani özetlemek gerekirse, plansız olmuyor bu iş. Kim ki plan nedir diyor, o zaman bu iş olumsuzluğa gidiyor. İki, plan yapmak yetmiyor. Bir plan inancının olması gerekli. O planı çok kararlılıkla uygulamak gerekiyor. İrade yani. Evet. Arkasına bir irade koymak gerekiyor, evet, onun. Ki plan yürüsün. Bu irade konamıyor maalesef. Bu iradenin konulamamasının yaptırımı falan da bildiğimiz yok, kadarıyla yok. Yok maalesef. Evet. O zaman gerçekten sıkıntı oluyor. Kongrede de söyledim. Ben çokça plan deyince kendime de kızıyor. Çok söylüyorsun. Sonradan diyorum, bu plan demeyip ne diyeceksin? Çünkü işin anahtar sözcüğü. Evet. Biz projeyi o. Çok seviyoruz hocam. Evet. Yani proje tamam. Proje. Proje tamam da. Evet. Proje planın içinde bir tanımlanmış parçası. Bir projenin olması, evet, lazım. Yoksa nereden çıktı? İşte ben buradan şu kadar ayağı yüksek olan köprü yapıyorum. Şu kadar işte dünyada eşi menendi görünmedik büyüklükte bir havalanı yapıyorum. Bu ulaştırma açısından anlamlı söylemler değil bunlar. Evet. Ben şu ulaştırma sorununu çözmek üzere şöyle bir plandan kaynaklanan şu projeyi geliştirdim diyebildiğimiz anda, yaklaşımımız bu olduğu anda sorunlarımızı çözeriz. Çözülmeyecek sorun yok. Evet. Ama giderek sorunlarımızın ağırlaştığı da bir gerçek. Çünkü plan anlayışına bir türlü kendimizi alıştıramadık. Evet. Cemal Bey, Türkiye'nin bir ulaştırma stratejisi var mı? Şimdi çok zor soru sordunuz yani. Aslında bunu Güngör abi daha iyi bilir. Yıllardır bu işin içerisinde. Özellikle 80 sonrası dönemde bir ana ulaştırma planı yapıldı. Evet. Yapılmadı değil. Dolayısıyla o ana ulaştırma planı yapılırken ülke ulaştırmasının 50 sonrası döneminde giderek karayoluna oturduğunu, dolayısıyla deniz yolu, demir yolu, hava yolu, işte boru ulaşım sistemlerinin daha fazla geliştirilmesi çerçevesinde ve bunların entegrasyonu noktasında gerçekten ciddiye alınabilecek ve üzerinde de ciddiyetle çalışılmış olan bir ulaştırma ana planı var. Ama ne yazık ki o plan açısından da örneğin İstanbul'da ikinci köprü yokken hiç düşünülmemesi gerekirken ikinci köprü İstanbul'a yapıldı veyahut o ulaştırma ana planının içerisinde olan stratejik kararlar neyse o stratejik kararlara aykırı olarak ne varsa bu ülkede onlar yapıldı. Örneğin otoyollar yapılmaya çalışıldı. Oysa yıllardan beri biz gerek ana planda gerekse bizim ulaştırma kongrelerinde gündeme gelen bölünmüş yol çerçevesinde otoyoldan yollardan daha öncelikli olarak gündeme alınıp geliştirilmesi gereken bir tür olarak önerilirdi. Ama ne yazık ki gelmiş olduğumuz nokta itibariyle hem bir taraftan otoyollar yapılırken bir taraftan da stratejik bir çerçevesi olan gerçekten kara noktalar olarak açıkçası işte trafik kazalarının işte yoldan ve insandan daha fazla kaynaklanan ortaya can ve mal kayıplarının çıkarılmış olduğu kara noktaların bol olduğu yerlere işte bölünmüş yolların yapılması hep önerilmişti. Bizim ulaştırma hocalarımız bilgiye dayalı, bilime dayalı bu noktada çalışan insanlar da bu konuyu sürekli olarak gündeme getirmişlerdi. Ama ne yazık ki bir türlü stratejik bir çerçevede sonuçlandırılamadı, uygulamaya konamadı. 2000 sonrası dönemde de problemin çözülmesine katkı sağlayan ama bu sefer bir modaya dönüştürülen işte her yere, her düşünülen yere bu yollar yapılmaya çalışıldı. Dolayısıyla bütünlüklü gerek ülke ölçeğinde stratejik planların yapılması ve bu planlara uyulması doğrultusunda adımlar atılamadı. Ne de kentimize yönelik olarak, İstanbul'a yönelik olarak Sayın Hocam'ın da altını çizdiği gibi 1/100 ölçekli il çevre düzeni planı 2009 yılında yürürlüğe girmişti. Bu planda da ne ikinci, üçüncü köprü vardı ne üçüncü havaalanı vardı. Üçüncü havaalanı vardı ama Silivri'de vardı. Silivri'de vardı, evet. Çok kimse bilmez. Lokasyonu farklıydı. Çok kimse bilmez ama bugün İstanbul'u çok daha problemle karşı karşıya, bakın proje bazında alev vale ile ifade edilen iki yakayı birbirine deniz altından birleştirilen Avrasya Tüp Tüneli bugün hızla yapılıyor. Evet. Oysa Marmaray projesi 2000 yanılmıyorsam 13 yılında tamamen banliyö hatları ile birlikte hocam tamamlanmış olacaktı. Evet. Oysa bugün sadece Marmaray projesi ki bizim yıllardır işte desteklediğimiz 1860 yılından bu yana ülkemizin gündeminde olan Marmaray projesinin bir yakadan diğer yakaya bir saatte 70 bin mertebesinde insan taşıyan, insan geçiren, oysa Boğaz köprülerinde bir şeritin işte bir saat içerisinde 3-4 bin kişinin taşımış olmasıyla problemin çözülemeyeceği, Marmaray projesinin buna ciddi bir katkı sağlayacağı hem bizim tarafından hem de tarafımızdan hem de ilgililer tarafından gündeme getirmiş olmasına rağmen stratejik olmayan, stratejide yeri olmayan, 1/100 binlik çevre düzeni planında yeri olmayan Avrasya Tüp Tüneli hızla devam ediyor. Üçüncü köprü hızla devam ediyor. Sayın Hocam altını çizdi. İşte ulaştırma sadece ulaştırma değil derken ulaştırma aynı zamanda bir arazi kullanım kararı çerçevesinde tabii çevreye etkisi, düşünülmesi gereken bir konudur. Bugün İstanbul alışveriş merkezleri noktasında Avrupa'da birinci sıraya oturdu. Ülkemiz yine Avrupa'da alışveriş merkezi noktasında birinci sıraya, dünyada dördüncü sıraya oturdu. Siz her düşünülen yere alışveriş merkezi yaparsanız, gökdelen yaparsanız, boş alan bırakmazsanız ve kentinizin ulaştırma türünü de karayolu çerçevesinde çözmeye çalışırsanız problemin üstesinden gelemez. Tam tersi daha da o problemi artırırsınız. O zaman siz var olan stratejik planlara hem uyacaksınız hem de sadece ulaştırma noktasında ortaya konmuş olan planlara değil aynı zamanda nerelere hangi yapıların yapılması veyahut yapılması gerektiği noktasında ortaya konmuş olan il çevre düzeni planlarına, yani sin master çerçevesine 1/25 binlik ve 1/5 binlik planlara da uymak durumundasınız. Dolayısıyla gerek İstanbul üzerinde gerekse ülke üzerinde hiçbir plan anlayışı yapılır. Gerçekten bilgi çerçevesinde, uzmanlar çerçevesinde oturulur, üzerinde aylarca hatta yıllarca çalışılır. Ama plan bittikten sonra birileri kar kar der ki şuraya 3. köprü, şuraya Avrasya tüp tüneli, işte şuraya hava alanı dediği zaman... Ve o gece zaman, yarısı kararları evet, bunlar yani. Evet, o zaman zaten iş bitiyor. Tabii. Plan denen bir şey kalmıyor. Hatta ve hatta İstanbul gibi kentlerin işte ulaştırma sadece tek başına ulaştırma değil... Aynı zamanda bir arazi kullanım konusudur derken siz kalkıyorsunuz diyorsunuz ki 1/100 binlik çevre düzeni planında 2023 yılı nüfusunun İstanbul'un 16.7 milyonu geçmemesi gerektiği noktasında stratejik bir karar olmasına rağmen bakın 2009 yılında 2011 yılında temeli atılan hatta ve hatta işte çevre ile ilgili herhangi bir çalışması olmaksızın çevreye vereceği zararlarla ilgili ölçümlenmeden kedi olmaksızın yapılmış olan yapımına başlanmış olan Avrasya tüp tünelinin gerekçeli kararında diyor ki şimdi siz çelişkiye bakın. İşte İstanbul'un nüfusunun 2023 yılında 23 milyon olması nedeniyle. Bakın demek ki başka yerlerde tabii. Başka yerlerde böyle bir karar var. Evet. Hakikaten İstanbul'u düşündüğünüzde siz yani iki yakaya iki kent İstanbul'un bütün boş alanlarına işte konutların gökdelenlerin yapılması işte yapılaşmaya açılmayan İstanbul'un kuzeyi 3. köprü 3. havalanı yapıldı mı ister istemez bu sizin inisiyatifinizde olamıyor çoğu kez. 1. köprüde de öyle oldu 2. köprüde de öyle oldu 3. köprüde de oldu. Biz gelecekte bu günleri arayacağız. Tabii. Bakın girişte depremden bahsetmiştik. Çünkü ulaştırma ile deprem konusu yan yana yürümesi gereken bir konu. Deprem sonrası hastalarınızı, yaralılarınızı tedavi edilecek yerlere götürebilme şansınız kalmayacak. Bu tereddütsüz zaten bunu düşündüğüm zaman ben saçlarım gerçekten ayağa kalkıyor. Dolayısıyla İstanbul'un bugünkü yapılaşma durumu devam ettiği takdirde siz gerçekten 1/100 binlik çevre düzeninin planında da altı çizilen 770 mertebesinde, kilometre mertebesinde metronuzu ki yapamadınız. Halen işte demir yolu çerçevesinde 140 kilometre İstanbul'un demir yolu ağı var. Metro da dahil olmak üzere. Oysa İstanbul gibi kentlerin 600-700 kilometre metrolarının olması lazım. Dört bir tarafı İstanbul'un denizle entegre olması lazım. Karayoluyla entegre olması lazım. Metrobüsle entegre olması lazım. Tam tersi bu türleri yapıyorsunuz ama bir türden diğer türe geçerken ızdırap çekiyorsunuz siz. Dolayısıyla insanlar otomobillerini almamayı düşünen insanlar da sırf bu bir türden diğer türe geçmede yaşamış oldukları sıkıntı veyahut kaybetmiş oldukları zaman nedeniyle zorunlu olarak otomobillerini kullanıyorlar. Yine Marmara projesi yapılırken en temel gerekçelerinden birisi neydi denmişti ki işte tarihi yarımada dünyanın önemli tarihi dokusunun bulunmuş olduğu bir yer. Tarihi yarımadayı araçlardan temizlemek kurtaracağız. Lazım. Kurtarmak lazım. En temel gerekçesiydi. Evet. Oysa siz şimdi işte Marmara projesinin temel birlikte. Gerekçesi olarak bunu söylüyorsunuz ama Avrasya tüp tünelini yaparak tarihi yarımadayı araçların baskısı altına sokuyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir yerde ne bilgi var, ne bilim var, ne işte yerel yönetim var. Tam tersi ranta dayalı, her boş alanı gerçekten paraya çevirmek isteyen bir sistemle karşı karşıya kalıyorsun. Bunları da gündeme getirildiği zaman işte siz konuya siyaset, politika bulaştırıyorsunuz diye de hocamın altını çizdiği gibi eleştiriliyorsunuz. Oysa konunun özü siyaset, konunun özü politika. Çünkü bu işe artık yerel düzeyde de karar verilmiyor. Oysa biz biliriz ki demokrasinin en gelişmiş olan alanı yerel meclislerdir. Dolayısıyla yerel meclislerden öteye Ankara merkezli verilmiş olan kararlarla siz ülke, evet ülke ulaştırmasına diyeceğimiz yok. Elbette ki öyle olması lazım ama yerel dokuyu da, yerel ilişkileri de dışlamamak koşuluyla siz bir problem derken beş problemle İstanbul'u karşı karşıya bıraktınız. Bakın İstanbul bugün ısı adaları oluştu. Birkaç sene sonra bugünü arayacağız. İstanbul hiç beklemediği kadar sel ve su baskınları olmaya çalıştı, başladı. Başladı tabii. Geçen seneki Beyoğlu'nda insanlar yürüyemediler. Dizlerine kadar pantolonlarını çektiler, yürüdüler. Yani İstanbul'da hava kirliliği oldukça arttı. İstanbul'un fiziksel ve sosyal eşikleri arttı. Dolayısıyla iklim bozuldu, ekosistem bozuldu. Oysa sizin ulaştırmanızdan tutun da kentteki bütün yatırımların yönlendirilmesinin bir entegrasyonu, insan odaklı bir çerçevesinin olması lazım. Oysa bir türlü insan odaklı bir çerçeveye oturulmuyor. Nereyi yatırım olarak yapılaşmaya açalım? Ona bağlı olarak nereden, onun çevresinden, aynı zamanda bizim çağrılı konuşmacılarımızdan birisi işte gerçekten işte önemli, ülkemizin yetiştirdiği önemli insanlardan birisi Doğan Kuban'dı. İşte her gökdelenin, her alışveriş merkezinin çevresinde 3-5 tane yol oluşturmaya başlandı. Böyle bir şey olmaz. Dünyanın hiçbir yerinde olmaz. Hatta yoncalar yapılıyor yani. Evet. Dolayısıyla kavşaklar yapıyorsunuz, viyadükler yapıyorsunuz, şerit genişletmeleri yapıyorsunuz, otoparklar yapıyorsunuz. Dolayısıyla bu anlayışla siz ne kentinizin ne de ülkenizin ulaştırma sistemini çözebilme şansınız yok. Bunları konuştuk bizim ulaştırma kongremizde. Evet, aslında bizim de konuşacağımız çok konu var ama bir nefes alalım, bir müzik parçası dinleyelim. Ondan sonra programımıza devam edeceğiz. Evet, şimdi dinliyoruz. I'm Açık Radyo'dasınız. 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bugün konuklarımız Profesör Doktor Güngör Evren ve Cemal Gökçe, İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı ve 11. Ulaştırma Kongresi'ni konuşuyoruz. Daha doğrusu ulaşıma, ulaştırmaya ilişkin sorunları ele alıyoruz. 25-27 Mayıs tarihlerinde 3 gün boyunca devam eden 11. Ulaştırma Kongresi vesilesiyle. Ama sohbetimize devam etmeden önce biliyorsunuz her ay İş Güvenliği Meclisi bir rapor yayınlıyor ve işçi cinayetleri konusunda bizi aydınlatıyor. Gerçekten yüz akı kuruluş diyelim, evet, artık, evet, veyahut da, evet, oluşum, evet, diyelim. Son derece düzgün, titiz bir çalışmayla tespit edebildikleri bilgileri bize her ay düzenli olarak aktarıyorlar. Mayıs ayında, Mayıs 2015'te 161 işçi vatandaşımız yaşamını yitirmiş. Ocak ayında 128, Şubat 85, Mart 139, Nisan 133, Mayıs ayında biraz önce söylediğim gibi 161 işçi vatandaşımız hayatını kaybetti ve 2015 yılının ilk 5 ayında iş cinayetlerinde en az 646 işçi vatandaşımız can vermiş oldu. 2012 yılının Mayıs ayında 69 idi bu rakam. 2013 yılının Mayıs ayında 114 idi. 2014'te 427 idi. Artışın farkındasınız ve geçen yıl 13 Mayıs'ta da Soma'da 301 madenci vatandaşımız canını kaybetmişti. 2015 yılının Mayıs ayında ise 161, yani 2012 ve 2013'ten çok daha fazla bir rakama ulaşmış durumda. Değişmeyen bir dörtlü var. Evet. Tarım, inşaat, taşımacılık ve ticaret, büro, iş kollarında işçi ölümleri yoğunlaşıyor ve bir sürü yasal tedbir de alınmış olmasına rağmen bütün bu olayların arkasından bir yasa değişikliği de yapılmış olmasına rağmen bu ölümler önlenemiyor. Evet, maalesef böyle. En önemli alanlardan birisi de tabii ki sizin alanınız, inşaatlarda hem vasıfsız işçilerin vasıf gerektiren noktalarda çalışması hem de önlemlerin alınmaması sonucunda ciddi ölümler var. İnşaat ve yol iş kolunda 34 işçi vatandaşımız, evet, canını kaybetmiş. Toplam 161'di biliyorsunuz Mayıs ayı. Bunun 34'ü inşaat ve yol iş kolunda. Evet, biz bu raporu da, aylık raporu da dinleyicilerimize sunduktan sonra hemen konumuza dönelim. Şimdi aslında tabii ki siz bu kongrede sadece İstanbul'dan gelen bildiriler 50 idi değil mi hocam? 50 bildiri, 4 tane de. Evet. 54. 54 tane. Evet. Ama bu bildirilerin bir kısmı da İstanbul dışından herhalde. Epeyce. Öyle mi? Epeycesi. Giderek artıyor ve evet, bu kongrede de benim görebildiğim kadarıyla çok fazla sayıda. Depremde İstanbul de öyleydi. Dışında. Deprem konferansında evet, da öyleydi değil mi tabii, Cemal tabii, Bey? Tabii tabii. Evet. Yani ilgi dışında, giderek evet, İstanbul dışında da duyuluyor ve İstanbul dışından ciddi bir katılım vardı bu. Evet. Böyle enteresan bulduğunuz sunumlar oldu mu? Yani Türkiye çapında örnek verebileceğimiz bazı sunumlar var mı? Evet, orada genç bir kere akademisyen arkadaşlarımız var. Onlar araştırmalarını veyahut da dünyadaki gelişmelerle ilgili bir görüşlerini anlatıyorlar. Onun dışında bu kongrenin ilginç bir yanı, bugüne kadarki alışkanlıklarımızın biraz dışına çıkarak ulaştırma sorununun yalnız büyük kentler, metropol kentlerle ilgili olmadığı, küçük sayabildiğimiz, orta boyda sayabileceğimiz kentlerle de ilgili, hatta ciddi boyutlarda ulaştırma sorunun olduğunu ortaya koydu ki benim için ilginç oldu, şaşırtıcı oldu. yanlış hatırlamıyorsam Taşköprü 16 bin civarında. İlçeden bahsediyoruz zamanında, yani. Evet. Ilçesi. 50 bin zamanında 50 bin nüfusu olan Taşköprü bugün 16 bin nüfuslu bir küçük. Önemli bir azalma var yani. Ciddi bir azalma var. Ve böyle bir yerde arkadaşlarımız bayağı ayrıntılı araştırmalar, çalışmalar yapmışlar. Ve ulaştırmanın sorunlarının olduğunu ortaya koyuyorlar. Bunların bir kısmı genelde yaşadığımız sorunlar. İşte trafik kurallarına uymama vesaire. Onlar benzer şeyler. Otomobille ilgili ilginç sonuçlar var. İnsanlar otomobillerini nereye koyacaklarını bilemiyorlar. En önemli sorunlarından bir tanesi, biz arabalarımızı koyacak yer bulamıyoruz, bize otopark yapın diye bir talepte bulunuyorlar. En büyük sıkıntı da buradan çıkıyor. Ve anlaşılıyor ki şimdi 16 bin nüfusa rağmen. Evet, 16 bin nüfusa rağmen otopark sahipliğinden başlayan ve biraz da bizi şaşırtacak ölçüde otomobil bağımlılığıyla kendini gösteren, yani İstanbul'daki gibi falan değil, insanlar hiç yürümeye falan niyetli değil. Yani otomobil var madem, niye var? Evet, evden işte, bakkala otomobille gideceğim. Otomobille çıkarım. Nereye gidersem oraya giderim. Ne bileyim, yürüme mesafesi 50 metre yürürsem ne ala. Başka da yürümeye niyetli değiller. Hocam aslında nedir bu? Çok... Statü meselesi midir? Nedir? Tabii bu bir alışkanlık meselesi bir kere. Evet. Otomobilin bir rahatlığı var. Otomobil yüzyılın olayı. Geçmiş dönemin en önemli olaylarından birisi. Benim bir inşaat mühendisliği ile ilgili bir şey görmüştüm. Bir İngiltere'de mi, Amerika'da mı, yanlış söylemeyeyim. 100 yıl önce oturmuşlar mühendisler, 100 yıl sonra ne olabilir diye konuşmuşlar. Projeksiyon yapıyorlar yani. Evet. 1906'da falan. Evet. Demişler ki 100 yıl sonra açılsın bu. Açıldığı zaman aslında bugünü çoğunlukla görmüşler. Ne olup biteceğini. İnşaat mühendisliği alanında ne gibi gelişmeler olacağını şaşırtıcı biçimde öngörmüşler. Fakat otomobille ilgili olayı öngörememişler. Hmm. Otomobil gerçekten insanların yaşamına çok ciddi şekilde girmiş, bağımlılık yaratmış bir olay. Tabii bunun bir tarafı da statüyle ilgili olay, prestijle ilgili olay. Biz biliyoruz yaşamımızdan. Geçmişte İstanbul'un trafiği bu kadar yoğun olmadığı, otomobil sahipliğinin az olduğu dönemlerde insanlar işte çoluğunu çocuğunu alıp otomobille gezmiş olmak için yollara çıkarlardı. Böyle bir dönemi yaşadık. Tabii. Yani bugün inanılır gibi değil. Yani otomobille gezelim diye hiç kimse kalkıp sokaklara çıkamaz. Böyle bir cesaret olan kimse herhalde kalmamıştır. Böyle bir prestij yanı da var. Ama her şeyden önce sistemin iyi çalışmaması, toplu taşımanın bugüne kadar yapılanlarla kabul edilebilir bir konfora, niteliğe sahip olamaması, süreyi yeterince kısaltamaması, yeterli bir konfor sağlayamaması insanları aslında haklı olarak otomobillerine bağlıyor. Yani şunu demek imkanımız yok şu anda. Kardeşim bak, o toplu taşıma var. Sana otomobilinin sağladığı süre olanağını sağlıyor. Otomobilinde ne kadar sürede gidiyorsan ondan 5 dakika az ya da çok toplu taşımayla da gidebilirsin. Gittiğin yere balık istifiyle falan değil. Belki kısa mesafelerde ayakta kalabilirsin ama oturma olasılığın fazla. Yani konforlu diyebileceğimiz bir duruma doğru gidiyoruz. Sen toplu taşımayı niye seçmiyorsun da otomobilini seçiyorsun? Böyle bir duruma maalesef gelemedik. Bunun sonucu olarak da haklı olarak insanlar otomobillerini düşünüyorlar. Aslında hocam araya giriyorum ama mesela gerek metrobüs olsun, gerekse metro hatları ve tramvay hatları olsun, planlanandan çok daha fazla sayıda bir taleple karşı karşıya. Yani insanlar da hem ucuz olması nedeniyle hem zaman tasarrufu nedeniyle bu toplu taşımayı tercih ediyorlar. Yani bu hemen anlaşılabilen, evet, bir şey. Çünkü rakamlar, evet, birdenbire katlana katlana artıyor. Dediğiniz o anlamda gerçekten son derece öyle, doğru. Gerçekten, evet, öyle. İnsanları yani toplu taşıma imkanlarına susamış durumdalar. Özel otomobilinizi kullanıyorsunuz ama yaşamınızı düzenleyecek, programlı bir yaşamı sağlayacak bir durum yok. Doğru. Yani ne, şansınıza bakarsınız vaktinden önce bir yere gitmişsiniz ve çoğunlukla maalesef herhangi bir nedenle, akla hayale gelmeyecek bir nedenle, bir kaza veya başka bir olay, tören, bir toplumsal etkinlik dolayısıyla ne zaman gideceğiniz yere erişeceğiniz belli değil. Ama toplu taşımada, örneğin metro, planlı olarak gideceğiniz yere gidebilirsiniz. Ama o kadar az ki. Metrobüs bir ihtiyaca cevap verdiği gerçek. Fakat şu andaki uygulamasıyla maalesef insani boyutların ötesinde bir zorlamayla bir kapasite yarattığı bir gerçek. Ben kullanıyorum. Metroyu da kullanıyorum. Metrobüsü de kullanıyorsunuz. Söğütlü Çeşme'den binersem ne ala. Ama ara bir istasyondan metrobüse binmek gibi bir zorunluluğum olursa o başlı başına bir macera. Bu şikayeti çok duyuyorum ben de. Evet. Kabul edilebilir bir durum değil. Evet. İnsanlar birbirini sıkıştıra itekliye itekliye. Benim gibi bir kişinin, benim yaşımda bir kişinin oraya binmiş olması için ciddi bir mücadele göstermesi lazım. Böyle bir toplu taşımayı insani bulmak ve kabul etmek mümkün değil. Ama ihtiyaç duyuyor insanlar. Şartları zorluyor. Sizin haklı olarak belirttiğiniz gibi bunlar kapasitesinin üstünde taşıma yapıyorlar. Çok önemli. Metrobüsün durumu budur. Kapasitesinin üstünde, fakat konfor ve benzeri nitelikleri kesinlikle bulunmayan bir taşıma sistemi olarak ortaya çıkıyor. Evet. Programımızın son dakikalarında biraz da bu üç günlük kongreden neler çıkartabildiniz ve ne yapacaksınız? Onu Cemal Bey sizden almak istiyorum. Kitabını da hemen basmışsınız. Evet. Bu kitaba ulaşmak mümkün. Tabii, İnşaat Mühendisleri tabii, Odası'ndan tabii, gelip tabii, almak mümkün. Tabii, çok da merkezi tabii, bir yerdesiniz. Tabii, Karaköy'desiniz. imo.org.tr evet, adresinden tabii. Ulaşmak mümkün. Evet. Nedir kongrenin çıktıları ve buradan hareketle kimlere ne söylüyorsunuz? İki halkası var. Birincisi genç akademisyen meslektaşlarımızın kendilerini geliştirmeleri çerçevesinde tabii farklı alanlarda çalışma yapıyorlar. Tabii. Kendi alanlarına yönelik olarak mutlaka bildiriler kitabında yararlanacakları bildiriler vardır. Akademisyenler, genç meslektaşlarımız açısından bu bildirilere ulaşmaları ve kendilerini geliştirmeleri çerçevesinde bir yanı var. Birincisi buydu. İkinci yanda gerek ülkemizin ulaştırması, gerekse kentimizin ulaştırması açısından sorunları, sadece sorunları ortaya koymak değil, aynı zamanda ne olması gerektiğini, bu sorunların çözülmesinin nasıl yapılması gerektiği konusu da var. Ulaştırma kitabımızda da, bildiriler kitabımızda da var. Dolayısıyla bir sonuç bildirilisi üzerinde de çalışılıyor. Yakın bir gelecekte, çok uzun sürmeyecek bir günde sonuç bildirisini de açıklayacağız. Anlaşıldı ki gerek ülkemizin ulaştırması açısından, gerekse kentimizin ulaştırması açısından artık insanlara otomobil almayın deme şansımız yok. Veyahut kent merkezlerinde insanlara, kent merkezlerine otomobillerinizle gelmeyin deme şansımız yok. Maalesef ki. Ama onları caydırmak, kendi istekleriyle onları caydırmak çerçevesinde bir şansımız var. Bu da toplu taşıma sistemlerinin geliştirilmesini sağlamak. İstanbul'un bugün yaklaşık olarak işte 70-80 kilometre mertebesinde metrosu var. 140 kilometre mertebesinde demiryolu, işte metro ile birlikte ulaşımı var. Metrobüs ulaştırması var. Deniz yolu ulaşımı hocamın dediği gibi %2 seviyelerinde. Demiryolu ulaştırmasını artırmak, deniz yolu ulaştırmasını artırmak ve bunlar arasında metrobüs ulaştırmasını daha insani boyuta çekmek, insanların kendi istekleriyle otomobillerinden vazgeçip toplu taşıma türlerine yönelmelerini sağlamak açısından hakikaten konforlu, hızlı, ekonomik bir çerçevede konunun özellikle İstanbul özelinde düşünülmesi ve özellikle yerel yönetimimize ve merkezi yönetimlere bu çerçevede ciddi görevlerin düştüğü, otomobili özendirecek yolların yapılmasından artık Avrasya Tüp Tüneli gibi, 3. Boğaz Köprüsü gibi türlerden ve anlayışlardan vazgeçilmesi. Dolayısıyla Anadolu'nun başka yerlerinde sadece ulaştırmayı ulaştırma olarak düşünmeyip bir arazi kullanım kararı olduğu noktasında konunun kavranarak, siz eğer alışveriş merkezi yaparsanız durmadan işte konut yapıp insanlara İstanbul'a gelin gelin derseniz, o zaman ulaştırma konusunu da çözmekte oldukça sıkıntı çekersiniz. Dolayısıyla çok boyutlu, insan odaklı bir konu olması gerekir ulaştırma konusunun. Bildiriler kitabında da var olan konu ve onun dışında bugüne kadar İstanbul'un ve ülkemizin ulaştırmasına yönelik olarak altını çizmiş olduğumuz konuları sizin programlarınız dahil olmak üzere her düzeyde anlatmaya, aktarmaya çalışacağız. Sağ olun. Bundan sonraki süreç. Sorularımız bitmedi. Aslında bugün bir açıklama yaptınız. Ataköy sahilindeki yapılaşmayla ilgili, vaktimiz olsaydı ona da girecektik ve o konudaki açıklamalarınızı da dinleyicilerimize aktarmak. Karabitçisini denizlere doldurmaya başladık. Bundan kesinlikle vazgeçmek. Lütfen. Çok az zamanımız kaldı. Fazla değil. Şimdi en önemli sonuçlardan bir tanesi, sağlıklı bir ulaştırmanın gerçekleşebilmesi için halkın bilinçlendirilmesi temel konulardan bir tanesi. Evet. Ve buna bağlı olarak da kararlara mutlaka halkın katılımının sağlanması ve bu yolla doğru çözümlerin bulunabileceği kongrede çıkan en önemli sonuçlardan bir tanesi. Çok güzel. Çok çok teşekkür ederim sizlere. Sağ olun. Açık Radyo 94.9'da bu hafta Altın Saatler programında konuklarımız Profesör Doktor Güngör Evren ve Cemal Gökçe idi. Ulaştırma Kongresi ve ulaştırma sorunlarını ele aldık. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalınız. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.